Örömön érzem a nyárhívó szavát, érezni akarom minden pillanatát. Kapol a parton, a víz mellett fekszem, szempárok néznek, ahogy tanítom a testet. Mindenki vidám, nyoma sincs a félnek, lábor a vérem, és érzem, hogy élek. Itt van a nyár, égeti a testet, a tűzön a bot, most magamra festet. Itt van a nyár, érezni akarom, itt van újra, itt a magam. Itt van a nyár, lábord a vérem, miért van ez, ezt és több értem. De itt van a nyár, az mennyei hatalom, újra itt van, itt a magam. Sosem elég, gyere tomboljunk együtt még.